همیش دپاره په دا خپل وسله په دا خپلو کسانو یا په خپلو هوښیارۍ باندې مغرور نه شي. دوی خدای ته پناه ویشي، د خدای نه کومک غواړي او دا خدای نه وغواړي چې خدای ته ما په دې مسؤلیت کې کامیاب کړي. همداسې چې اوس په دې حساسه مرحله کې دا مکلفیت موږ تاسو ته راسپارل شوی دی او د دې منطقې د جهاد مسؤولین تاسې یاستئ. د دې منطقې کې که جهاد څومره په مخ باندې ځي، البته خدای به درنه خوشحالیږي، قام به درنه خوشحالیږي، د افغانستان نور هغه کسان چې ستاسې په شان باندې سیمې ازادې نه دي، ستاسې په شان باندې وسایل په لاس کې نه دي، او تاسو ته ګوري چې زموږ دغه ورونه چې ښه غرونه او ښه ځنګلې لري او وسایل هم په لاس کې دي، دوی دا کافر څومره ضعیف کړه د هغې په برکت باندې په ښارونو کې په موږ باندې آرامي راشي. هغه موږ تاسو ته ګوري، دې مجاهدینو ته سترګې په لار باندې دي، دوی دا دښمن څومره راته ټکوي، څومره راته وهي، تر څو پورې چې هغه تکلیفات چې موږ باندې په ښارونو کې دي، په هوارو منطقو باندې دي، هلته راته اسانۍ پېښه شي. که خدای ناخواسته موږ فکر وکړو چې موږ خو په اول سر د انقلاب کې ډېر جهاد کړی دی او ډېر شهیدان هم ورکړي دي او ډېر ټانګونه هم د منځه وړي دي، اوس نو موږ مسؤلیت خلاص دی. نو موږ تاسو په دې پوهېږو چې جهاد به د قیامت تر ورځې پورې جاري وي او زموږ او ستاسې مکلفیت په جهاد کې د قیامت تر ورځې پورې دی، خلاصېږي به نه. که هر څومره تاسو په دې یقین ولرئ چې یو څوک توان ولري، اراده ولري، وسایل ولري، خو د هغې سره هم دی په جهاد کې سستي وکړي، دی به د هغه چا نه چې هغه سره وسایل کم وي، د هغه سره شرایط ورته کم برابري، دی به خدای ته ډېر مسؤول. نو ځکه زه وایم چې زموږ او ستاسې مسؤلیت خدای ته ډېر زیات دی او د هماغو خلکو دپاره هم چې هغوی نن ضعفا دي او نن د کفارو په قبضه کې دي، د هغو دپاره زموږ ستاسې ځکه د هغو سترګې موږ تاسې سترګې په لاره دي موږ تاسې دپاره. نو په همدې حساب دلته چې موږ او تاسې را جمع شوي یو او دلته به زموږ او تاسې په نږدې علاقه کې دښمنان هم واقع وي، او په اسمار کې دي، په بریکوټ کې دي، په چغسرای کې دي، په همداسې نورو ځایونو کې دي، دا ټول زموږ او ستاسې وظیفه ده چې دې دښمن د دې کافر لمن به د دې وطن نه ټولوو. نه یوازې دا چې خپل وطن به ورته ازادوو، بلکې دې لارو نه به خپلو نورو هغو مجاهدینو ته چې شمالي صفاتو ته او داخل د افغانستان ته ځي هغو لارې دې نه تېرېږي، د هغو لارې به خلاصوو په دې ذریعه باندې چې کافر دې منځه ویسو، دوی به په آرامۍ سره دغه لاره به په دې لارې باندې به تېرېږي او خپلو وطنونو ته به رسېږي. او نه یوازې دا چې موږ به دلته دې ځینه کافر د غاړې نه د کافر نه دا وطن پاکوو، بلکې دغو مجاهدینو هغو خلکو ته چې یو وارې لارې خلاصې کړې هغو سره به کومک کوو، د ډوډۍ، د اوبو، د سامان، د انتقال، د هغوی د مال، د هغوی د امنیت د ساتلو. کله کله په لارو کې دا شکایت پیدا شي چې په دې ځای کې مجاهد ته چا تکلیف رسولی دی، دې ځای کې د مجاهد نه چا ماشین اخیستې ده، په دې ځای کې د مجاهد نه چا تکلیف. دا به زموږ ستاسې مکلفیت وي، داسې سړی چې زموږ په منطقه کې پیدا کېږي چې هغه د مجاهد مال ته غل کېږي، ستړی ستومانه په ورځ ورځو مزل کړی، دلته یو ظالم راجیک شي او هغه دپاره یا د هغه ماشینې ته غل کېږي، یا د هغه مال ته غل کېږي، یا د هغه څیز ته غل کېږي، د ده نه یو بل بېغیرت او بېمانه سړی وي، ټول به جمع کېږو، د ده سړي کور او مال به تباه کوو چې هغه داسې یو ستړي مجاهد په مقابل کې درېږي، څه خاصه چې بیا څوک راجیک شي او د داسې ظالم او غله نه دفاع وکړي. نه، که دا زموږ ورور وي، که دا زموږ عزیز وي، که دا زموږ نږدې زموږ د ګروپ سړی وي، کېدای شي په ګروپ کې به داسې یو منافق، یو غل به را یو جاسوس به راغلی، هغه به غواړي چې د مجاهد نوم بد کړي، مجاهد تباه کړي، مجاهد د په ټول افغانستان کې د یو منطقې د سیمې نوم بد کړي. نو موږ به نه یوازې دا چې د هغوی سره ډوډۍ ورکوو، هغوی سره ملاتړ کوو، هغوی دپاره لارې خلاصوو. که داسې یو څوک پېښېږي په شریکه سره به د هغې د هغې دپاره که هغه هر څومره ځان ته قوي وایي، که هغه هر څومره ځان ته مټور وایي، خو د هغې مقابله به کوو او نه به پرېږدو چې په دې سیمه کې، په دې علاقه کې د خدای د لارې مجاهد ته، د خدای لښکري ته، د خدای دین ستړي او ستومانه ته چې موږ تاسو باندې حق لري هغې ته څوک تکلیف ورسوي. چې د مجاهدینو لارې خلاصول په موږ تاسو باندې لازم دي او په دې منطقه کې د دې منطقې آزاد ساتلو باندې لازم دي. دلته د مسلمانانو ملاتړ، دلته د کونډو رنډو یتیمانو غم کول، دلته د دېو بیچارو مریضانو څوک چې په تکلیف دي د هغې غم کول، دا به موږ تاسو باندې لازم دي. او بلکې نه یوازې دا چې په دې ځای کې خدای دا وطن آزاد کړي، بیا به دا مسلمانان خپل هغو ورونو سره چې بل ځای کې په تکلیف کې دي، بیا به زه د هغو ملاتړ به کوي، د هغو سره به کوشش کوي چې دا دښمن خدای دې وطن نه ورک کړي. نو د دې دپاره مونږ تاسو چې نن دلته راټول شوي یو، دا خبره ما مخکې ملګرو سره څو څو ځله کړې ده، بیا هم کوو چې دلته به مونږ که د خدای کومک او مرسته راسره وه، خدای دې راسره کړي. مونږ لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې په ټولو سیمو کې په دښمن باندې د مجاهدینو د خوا نه حملې روانې دي، او په دې منطقه کې بیا خپل د جهاد د ګرمولو دپاره او په دې منطقه کې دښمن د فشار د نیولو دپاره او د تلفات د اړولو دپاره مونږ تاسو سره تصمیم او اراده ده، او په همدې اراده باندې سره دلته راجمع شوي یو، او پروګرام او طریقه د کار بیا به د مشرانو سره هر چا ته خپله وظیفه وسپارل شي او ورته به وظایف وسپارل شي. خو په عام طور زه ټولو ملګرو نه دا خواهش کوم چې دغه نیتونه خپل صفا کړو، داسې صفا کړو چې خدایه ستا د رضا لپاره مونږ دا کار کوو، او ستا د رضا لپاره مونږ راوتلي یو، او ستا د رضا لپاره به مونږ دا خپله وینه، دا خپله ساه، دا خپل څه قدرت چې لرو دا په دې لاره کې مصرفوو. همداسې ده که نه ده؟ همداسې به مونږ کوم وسایل او امانتونه د جهاد چې په لاس کې لرو، که د تنظیمونو د خوا نه را سره کومک شوی، او که خپله هم په غنیمت کې نیولي، او که په کور کې څه لرو، دا ټول به په دې لاره کې د خدای دپاره مصرفوو. همداسې ده انشاءالله. او همداسې د جهاد په تجربو په لحاظ باندې چې مونږ څه تجربې لرو او څه بدني قوت لرو، دا به خپل آخر اندازه باندې په جهاد په دې پروګرامونو کې مصرفوو انشاءالله. همداسې به یې کړي. او که څه هم ولږه راباندې راځي، تنده راباندې راځي، مخکې مونږ سره قومندانانو ښه وضعیت نه وي کړی، زمونږ امانتونه مونږ سره په خپل وخت راته نه وي رسېدلي، او دا به په دغه وخت کې زمونږ د دې بانې سبب نه ګرځېږي چې ما سره خو دا وعده سوې وه، دا شی راته نه دی رسېدلی، او زما دا حقوق سوځېدلي دي، او ما سره فلانی قومندان وران دی، یا زه د فلانی قومندان سره خفه یم، یا دلته ماته یو قومي پیښه او لانجه ده. په دغه بانو باندې به انشاءالله مونږ د جهاد د دې پروګرامونه بېرته نه پاتې کېږو. او په همدې ناو باندې چې مونږ افغانستان خو لوی دی، کله کله شیطان سړي په زړه کې دا غورځوي، حکومت د افغانستان روسان دا پروپاګندي اچوي چې یوازې خو ستاسې باندې دا وطن نه ازادېږي، پردی که افغانستان په سیاسي لارو نه حل شوه، تاسې به بیا افغانستان به ازاد وي، که نه یې تاسې څه ځانونه مړه کوئ. مونږ په همدې فکر باندې چې خدایه زه دغه یوه ساه لرم، دا ستا په لاره کې ورکوم، او نور چې افغانستان پردی که ازادۍ، نو هغه ستا کار دی، نو په همدغه اراده باندې به خپل مکلفیت مونږ ترسره کوو. او همداسې د په دې بانه باندې چې تر څو پورې چې قوي او درانده وسایل نه وي، تر څو پورې چې مونږ سره ډېر شیان نه وي، مونږ دې دښمن مقابله نه شو کولی، نو دا خبرې به هم انشاءالله مونږ په زړه کې نه ګرځوو. هغه څه وسایل چې په لاس کې لرو، څه چې موجود راسره دي، او څه چې مونږ ته پوره کېدلی شي، مونږ به د دغو وسایلو سره چې دا لاس کې دي، د همدغه څه چې نیمه مړۍ ډوډۍ شته یا نیمه نه شته، او مونږ د هغوی په دښمن د لښکرو په مقابل کې هماغومره قوت لرو یا نه لرو، تیارو سره مونږ تیاری نه لرو، ټانګونو سره مونږ ټانګونه نه لرو، او د هغې سره نور د پروپاګند او وسایل چې هغوی سره مونږ سره نه شته، مونږ سره د دغه ناتوانۍ به انشاءالله په دې پروګرامونو کې برخه اخلو. او که باران ورېږي، که یخني وي، که واوره وي، که زمونږ په کورونو کې مریضان وي، که مونږ نور احتیاجات ولرو، خو دا ټول به په دې ساعت کې یو خواته پرېږدو، او زمونږ او ستاسې کار اراده به انشاءالله همدغه د جهاد همدغه پروګرامونه وي. زه هغو ملګرو ته هم همدا اوس په ښکاره سره وایم چې کوم ملګري چې هغوی زړه په دې پروګرامونو کې شمولیت نه وي، یا یې په زړه کې شیطان څه خرخشي ورته غورځوي، یا څه نور مشکلات ولري، هغه باید ښکاره خپل قومندان ته او مونږ ته دا خبره وکړي چې زه په دې کار کې برخه نه سم اخیستی. خو هغه مجاهدین، هغه قومندانان چې هغوی وایي چې مونږ په دې کار کې انشاءالله برخه اخلو، او خپل توان په آخر اندازې پورې په دې کې خپل کوشش کوو، نو بیا هلته بیا د دې سوال نه پیدا کیږي چې هغه داسې بانه وکړي چې ما ته خو دا مشکل پیدا شو، او دې مشکل په ذریعه باندې اولا زه خوب وړی وم، او ما خو فلاني ته ویلي وو، او هغه دا کار نه دی کړی، نو په دې داسې دغو باندې به داسې بانې نه جوړېږي چې خدای ناخواسته مونږ په خپل پروګرام کې ناکام. همداسې ده که نه؟ نو ځکه زه اوس وایم چې مونږ تاسې به دعا وکړو چې خدایه ته زمون په دې خبرو کې چې دلته وکړې ته د خپل رضا لپاره وګرځي. امين. دغه ناشته چې موږ دلته وکړه ته په خپل دربار کې قبول کړي. امين. دغه تکلیف چې مجاهدینو راوېسته او په دغه غره کې تر دې ځای پورې راغلل او چا د نور وطنونو دلته تکلیف وستلی راغلي دي او چا په دې ځای کې خپل ټول مشکلات پرېښي او دلته راغلي دي، خدای دې ته اجرونه ورکړي. امين. او دغه اخلاص په برکت چې نن زموږ مجاهدین په دې اخلاص سره راټول دي، د دې اخلاص برکت باندې مجاهدین ته فتح او نصرت ورکړي. امين. او خدای دا موږ ضعیف یو، موږ ناتوان یو، زموږ په وس کې څه نشته، زموږ وسایل هم ضعیف دي، دښمن وسایل په عالمي اسباب کې قوي دي، خدایه ته دا زموږ ضعیف وسایل په هغوی باندې قوي کړي. امين. زموږ ضعیف بدنونه په هغوی باندې قوي کړي. امين. او زموږ دا کمې تجربې په هغوی باندې ور کامیاب کړي. امين. او دا هغوی دا لوی تجربې او دا هغوی دا لوی وسایل دا ورته ناکام کړي. دا هغوی بزرونو کې روب واچي، هغوی بزرونو کې ډار واچي، هغوی په خپلو کې بې اتفاق کړي. امين. او موږ مجاهدین ټول تنظیمونه او ټول قومندانان په خپلو کې سره په اتفاق کړي. امين. او زموږ مجاهدین په پخو کې، په مټو کې، په وشتنه کې او په عزم او په اراده کې برکت واچي. او موږ ټول چې دلته راغلي یو، که مسافر دي، که دی وطن خلق دي، خدای دوی په منځ کې یووالی پیدا کړي. امين. دوی په منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. امين. او خدای دوی په منځ کې الفت پیدا کړي. امين. او خدای دوی د بلبلونه وګرځي. امين. او دلته چې کوم بې اتفاقي دي، خدای هغه لري کړي. امين. په مجاهدینو کې پر ځای کې د شیطانانو په ځای باندې بې اتفاقي راغلي، خدای دې هغه لري کړي. امين. او زموږ مشران دي خدای په اتفاق کړي. امين. او مجاهدینو په منځ کې خدای یو صحیح او اسلامي اتحاد راولي. امين. او یو واقعي رهبر چې هغه د خدای د رضا لپاره په دې جهاد پسې وځي، خدای هغه موږ ټولو ته مشر کړي. امين. او موږ ټول باغه پسې کړي. امين. او زموږ د صفوفونه شیطانان، جاسوسان، د شخصي ارادو خاوندان دا لري کړي. امين. او زموږ ارادې که ضعیفي، خدای قوي کړي. په موږ کې که چا زړه سست وي، خدای هغه زړه ټینګ کړي. او په موږ کې که څوک محتاج وي، خدای هغه احتیاجات ور طرفه کړي. او خدای موږ په دغه کلمه باندې سره متفق کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نعره تکبیر!